ତଳେ ଅଛି ମୋର ସପନର ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ଘର ତୋଳି ଲେଖିଛି ତୋ ନାଁ। ଆଖି ତଳେ ଅଛି ମୋର ସପନର ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ଘର ତୋଳି ଲେଖିଛି ତୋ ନାଁ। ଜୀବନ ତୋ ନାରେ ମୋ ଜୀବନ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଦେଇଛି। ଆଖି ଛୁଁଛି ଭଲ ପାଉଛି, ଆଖି ଛୁଁଛି ଭଲ ପାଉଛି। ଛୁଚି ଭଲ ପାଉଛି, ଆଖି ଛୁଚି। ଚିତ ନା ଆଖି ତଳେ ଅଛି ମୋର ସପନର ଗାଁ ସେ ଗାଁରେ ଘର ତୋଳି ଲେଖିଛି ତୋ ନା ତୋ ନାରେ ମୋ ଜୀବନ ତୋ ନାରେ ମୋ ଜୀବନ ଚୋରି ଦେଇଛି ଆଖି ଚୋଚି ଭଲ ପାଉଛି ଆଖି ଚୋଚି ଭଲ ପାଉଛି।